Imani yangu ni kwamba usalama mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya jioni hii. Tuanze kwa muhtasari wake. Wizara ya mambo ya ndani imeidhinisha matokeo ya kongamano kuu la chama CNL lilofanyika siku nane zilizopita. Na chama Uprona kinakitia chama CNL kuiga mfano wake na kuungana kwa wanachama. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anaiomba wizara yenye dhamana ya vyama vya kisiasa kujiepusha upendeleo wa aina yoyote katika kusuluhisha swala la mvutano kati ya katika chama hicho. Akina mama 68 wenye ugonjwa wa fistula wanatibiwa kwa sasa katika kituo Urumuri cha tiba za ugonjwa huo kilichoko kwenye hospitali kuu ya Gitega. Madaktari kutoka Marekani wamechangia katika matibabu hayo yanayotolewa kwenye kampeni bila malipo. Utajuzwa akina mama wengine wanaougua ugonjwa huo wanaombwa kufika kwenye kituo hicho Urumuri ili kupewa matibabu bila malipo. Na mtu mmoja afariki kwa kuuawa na watu ambao hawajafahamika usiku wa kuamkia leo Jumatatu ni katika tarafa ya Manda, mkoa wa Bubanza. Utajuzwa hapa hapa. Mimi ni Omer Nduwayo, Eriku Imano Konaski Mitambo. Karibu kwa mara nyingine. Lejo Isanganiru ni kiboko yao. Ukurasa wa siasa, tuanze taarifa yetu ya habari. Chama cha kisiasa Uprona kinaona kwamba mizozo iliyowahi kufanyika ndani ya chama hicho siku zilizopita ili kiharibu kwa namna moja ama nyingine. Kinara wa chama hicho anajibu kwa misingi ya ugomvi unaodhihirika ndani ya chama CNL, akieleza kuwa mazungumzo ndio njia pekee inayosaidia ili chama hicho kifikie kuwa kusanya na kuwaunga wanachama na hali hii kwenye kiwango kinachoridhisha, anabaini. Olivier Nkurunziza anatoa wito kwa chama CNL kuiga mfano huo. Anaiomba hata wizara yenye dhamana ya vyama vya kisiasa kuepuka upendeleo katika kusuluhisha swala hilo. Wizara ya mambo ya ndani imeidhinisha matokeo ya kongamano kuu la chama CNL lilofanyika siku nane zinapita. Katika barua iliyotumwa Jumatatu hii kwa mbunge Imakule Nachowa Kimvuna, mjumbe kikongwe zaidi ya wengine na kiongozi wa ofisi ya kisiasa ya mwaka 2019 na aliyeongoza kongamano hilo, Martin Niterete, waziri mwenye dhamana ya usimamizi wa vyama, anatambua bwana Nestor Girukwisha aka kama kinara mpya wa na mwakilishi kisheria wa chama CNL kwa sasa. Wafuasi wa Agathon Rwasa walizuiliwa kumradhi kushiriki kongamano hilo, walinyimwa haki ya kushiriki kongamano hilo lilofanyika Machi 10, 2024 mkoani Ngozi. Mtu mmoja amefariki kwa kuuawa na watu ambao hawajafahamika usiku wa kuamkia leo Jumatatu katika tarafa ya Mhanda mkoani Bubanza. Mwili wake ulipatikana kwenye shamba lililo kwenye kijiji Murengeza kulingana na mashahidi wa eneo hilo. Vyanzo vya polisi pamoja na utawala vinaeleza kuwa uchunguzi tayari umeanza na kwamba watu sita wamekamatwa kwa ajili ya upelelezi. Akina mama 69 wenye ugonjwa wa fistula wanatibiwa kwa sasa katika kituo cha Urumuri cha tiba za ugonjwa huo kilichoko kwenye hospitali kuu ya Gitega. Madaktari kutoka Marekani wamechangia katika matibabu hayo yanayotolewa kwenye kampeni bila malipo. Mama wa taifa B. Angeline Ndayishimiye anawataka akina mama wengine wenye ugonjwa huo ambao hawajajitibisha kujielekeza kwenye kituo hicho Urumuri ambacho kilifadhiliwa kwa vitu mbalimbali zikiwemo hata pesa, yani zaidi ya dola 75,000 za Kimarekani, au sio, Gerard Nibigira? Kiongozi wa kituo urumuri cha kutibu ugonjwa wa fistula, Daktari Jean Didier Manirambona, asema kwamba tangu kuanzishwa kwa kituo hicho mwaka 2010 hadi sasa, akina mama zaidi ya 3400 wenye ugonjwa huo ndio tayari walikwisha tibiwa, ama kwa sasa akina mama 69 ndio katibiwa kituoni huko. Aendelea kuwa tangu tarehe 10 hadi tarehe 21 mwezi huu inaendeshwa kampeni ya kutafuta na kutibu kwa bure akina mama wenye ugonjwa husika, ambapo kuna waganga wataalamu kutoka Umarekani wanaowatibu. Aidha, shirika Odizema la akina mama Warundi washio Umarekani ndilo liliwatafuta waganga hao, amezidi kusema Daktari Jean Didier Manirambona. Kwa upande wake, mmoja miongoni mwa wanamemba wa shirika hilo Bizena Niranyibagira abaini kwamba lengo lao ni nchi ya Burundi, ambayo haitakuwa hata na mwanamama mmoja mwenye ugonjwa wa fistula. Kwa upande wake, mke wa rais Bi Angeline Ndayishimiye amepongeza kina mama wenye ugonjwa wa fistula walioamua kuja kujitibisha ugonjwa huo katika kituo Urumuri, ambapo awataka akina mama wengine wenye ugonjwa husika ambao bado hawajaja kujitibisha na wao waje kujitibisha haraka. Ameongezea kuwa hivi nyuma alijua kwamba hata wasichana wadogo wadogo waweza kukabiliwa na ugonjwa wa fistula kutokana na sababu mbalimbali za kiajali. Ndio maana sasa amewasihi wazazi wawakataze watoto wao wa kike kupanda kwenye miti, kwa maana wanaweza jeruhiwa sehemu zao za siri na kuambukiwa na fistula. Hapo hapo amewataka wazazi wenye watoto wa kike wanao tayari ugonjwa wa fistula wawarete katika kituo Urumuri. Ni wakati ambapo Jumatatu hii Bi Angeline Ndayishimiye amekizuru kituo Urumuri na kukikabidhi msaada ya chakula, vitenge na vinginevyo, pamoja na pesa zaidi ya 75,000 dola za Amerika. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura, masafa ya FM 99.7 Bujumbura na maeneo yake, lakini pia ukiwa nchini kati ni kwenye 101. Ukiwa nje ya Burundi, bonyeza wewe 3.isanganiro.org, unatupata mbashara. Mfumuko wa bei ya baadhi ya bidhaa mahitajio kama vile chakula unaendelea kukithiri kwenye masoko mbalimbali ya mji mkuu kiuchumi Bujumbura. Katika soko la Kotebu lililo katika mtaa wa Ngagara, bei ya kilo moja ya vitunguu ilipanda hadi kwenye 6,000 franga za Burundi kutoka kwenye 4,000 katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja kwa wauzaji wa jumla. Kama vile wafanyabiashara, wanunuzi wanasikitishwa na hali hiyo na kuiomba serikali kufuatilia kwa karibu hali hiyo ili kusaidia kusawazisha bei. Zaidi ya familia 15 za kijiji Kabumba, mtaa wa Ruyaga katika mkoa wa Bujumbura, zinaomba kupewa fidia kwa ajili ya nyumba zao na mazao yaliyo kwenye eneo la mitambo ya umeme wa nguvu kali couloir de haute tension katika lugha ya Kifaransa kutoka mabwawa ya jiji na Murembwe. Familia hizo ambazo zinasema kudai haki yao tangu mwaka 2019 zinaeleza kusikitika kwamba kwa sasa katika shughuli za madai operesheni nzima hufanywa chini ya udhibiti wa polisi kwenye ngazi ya utawala, na wa tarafa ya Kanyosha wanahakikishia wakazi hao kuwa hakuna familia itakayonyang'anywa sehemu yake bila kulipwa fidia, au sio Placide niyo mungere. Baranyo none ko sinyumba tibarapfuna kurusigara rubumwe harimo ntwema. Hawa ni wakazi wa kijiji kinachotambulika kwa jina la Kunhoho. Ni kijiji kinachopatikana katika mlima Msave, kanda wa Ruyaga, tarafa ya Kanyosha, mpakani na Kamesa, zaidi ya kilomita 2 kutoka mtaa wa Msaga. Familia hizo huungana katika masuala ya kulipwa fidia ya mali ikiwemo nyumba na mazao yao yaliyomo ndani ya ukanda wa njia za umeme wa msongo wa juu unaotoka kwenye mabwawa ya jiji na Murembwe. Wanasikitika kwamba tangu mwaka 2019 mwanzoni mwa mradi huu, ahadi za fidia bado husalia historia. Familia hizi ambazo hazioni tena zinapoelekea zinasikitishwa kuwa kukitokea malalamiko katika siku hizi maafisa wa polisi kujitokeza kwenye maeneo hayo kwa ajili ya kusimamia kazi hizo. Afisa mshauri katika masuala ya uchumi na maendeleo katika tarafa ya Kanyosha, Bwana Munezero Eme Pasifike, anahalalisha kuwa kuchelewa kwa fidia hizo kulisababishwa na kusitishwa kwa kampuni iliyokuwa imepewa kazi ya ujenzi wa nyumba mpya badala ya ziliyopo chini ya mitambo hiyo. Kwa mjibu wake, iwe isiwe, raia hao watapewa fidia zao. Na katika swala la uwepo wa afisa polisi mahali ya kazi, Bwana Munezero Eme Pasifika anaeleza kuwa ni njama ya kupunguza migogoro na uhasama unaoweza kutokea kati ya raia hao na wanaoendesha kazi hiyo, akihakikisha kwamba hakuna mtu atakayekamatwa kwa ajili ya hayo. Familia hizi kutoka kijiji cha Musave zinakuja kujiunga na kaya zaidi ya 20 kutoka kijiji Gishingano katika tarafa Isale mkoani Bujumbura zinazodai kulipwa fidia kutokana na mradi huo wa umeme kutoka kwenye mito ya jiji na Murembwe. Placide niyo mwongere. Usafi na upatikanaji wa maji safi ni baadhi ya changamoto zinazowakumba wakazi na watu wengine wanaoendesha shughuli zao kwenye ufukwe wa zamani unaojulikana kwa jina la Kumasi, ambao leo hii umevamiwa na maji ya ziwa Tanganyika. Ili kupata maji ya kunywa, acha niaite maji safi, wanasema wakazi wa eneo hilo huchota kwa majirani ambao wana mabomba ndani. Hazina ya msaada wa elimu inakwenda kuanzishwa hivi karibuni na wenyeji wa tarafa ya Kayanza ili kuunga mkono wanafunzi maskini, hasa wale wanaoshindwa kushiriki visomo vya chuo kikuu kisa hali duni ya maisha. Hayo ni miongoni mwa matokeo ya mkutano wa wenyeji wa mji huo jana Jumapili. Martini Teretse, waziri wa mambo ya ndani na mzaliwa wa Kayanza, aliwataka wakuu wa huduma katika tarafa hiyo kuepuka aina yoyote ya dhuruma dhidi ya wakazi. Au sio, Patrick Sengiumva? Katika kikao cha hapo jana Jumapili, mmoja baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu jijini Bujumbura alieleza kuwa kutokana na tengo linalokabili wanafunzi walio wanyonge hupata tabu sana kwa kulipa kodi ya nyumba na kukidhi baadhi ya mahitaji ya kila siku. Mwanafunzi huyo aliomba wazaliwa wa tarafa ya Kayanza kutoa usaidizi kwa wanafunzi hao, na mmoja miongoni mwa waliokuwa akihudhuria katika kikao hicho akamuunga mkono akiomba wazaliwa wa Kayanza wachange wanafunzi wasiwe wanaihama shule kwa kukosa uwezo wa kuendelea na masomo. Wazaliwa wa tarafa ya Kayanza walipanga kuwa punde siku za mbele kidogo wanafunzi wanyonge watasaidiwa kwa kulipiwa baadhi ya mahitaji yao kwa lengo la kuwapiga jeki waendelee vizuri na masomo yao. Martino Niterese, waziri wa mambo ya ndani na akiwa pia ni mzaliwa wa tarafa ya Kayanza, aliwaomba viongozi kujilinda na uonevu na unyanyasaji pia kwa raia. Kiongozi huyo akawaomba pia wakulima kuchangamkia sana kulima kahawa, akibaini kuwa serikali ya Burundi itaendelea kupandisha bei ya kilogramu ya kahawa kwa wakulima. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengiumva. Imetimu saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro. Ni saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Eric Wimana ambaye amekuwa nasi kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo. Cheerio.